بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله. میں نے حسن و قتادہ رحمہ اللہ کے قول کا مفہوم بتایا تھا کہ جس دن حوالے کا عمل ہوا تھا اس دن محال الے اگر ملی تھا اس کے پاس اتنا موجود تھا کہ آپ کا اس کے ذمے ہے وہ ادا کر سکے تو پھر یہ حوالہ جائز اور صحیح ہو جائے گا. اب اس کے بعد لوٹ کر کے محیل کی طرف آپ نہیں آ سکتے کہ فلاں نہیں دے رہا ہمارا باپ دیجئے، لوٹ کر کے نہیں آ سکتے ہیں آپ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سفارت الشریکان، دو لوگ شریک ہیں کسی چیز میں، یا اہل میراث کسی کے قریبی کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس کے ترکے میں وعلیکم السلام کئی لوگ ورثہ اس کے شریک ہیں، تو شریکان یا اہل میراث دونوں شریک ہی ہوتے ہیں. کسی کے انتقال کے بعد تو تمام ورثہ اس کے ترکے میں شریک ہوتے ہیں. تو کہا چاہے وہ شرکا ہوں چاہے اہل میراث ہوں، وہ باہم تخارج کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں باہم؟ تخارج یہ ہوتا ہے کہ باہم یہ معاملہ طے ہو جائے کہ میراث میں جو ہمارا حصہ بنتا ہے ہم اس سے دست بردار ہو رہے ہیں فلاں سامان کے عوض میں، فلاں چیز ہمیں دے دیجئے اور اس کے عوض میں جو ہمارا حصہ بنتا ہے میراث میں اس حصے سے ہم دست بردار ہو رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو الگ کر لے رہے ہیں. اسی کا نام کیا ہوتا ہے؟ تخارج. یا دو لوگ ہیں باہم کسی چیز کے اندر شریک ہیں، دونوں باہم شریک ہیں، تو آپس میں طے کر لیں یہ جو ہماری شراکت ہے ہم اپنے حصے سے دست بردار ہو رہے ہیں فلاں چیز کے عوض، فلاں چیز ہمیں آپ دے دیجئے اس کے عوض ہم اپنے حصے سے دست بردار ہو رہے ہیں. اسی کا نام ہوتا ہے شریعت کے اسلام میں تخارج. تو کریے تخارج شریکان و اہل المیراث، چاہے وہ دو شریک ہوں یا اہل میراث ہو، باہم یہ تخارج کا عمل ہو سکتا ہے. اپنا حصہ کوئی چھوڑ دے کسی دوسری چیز کے عوض تو ایسا ہو سکتا ہے. فیا خود ہذا عینن، تو ایک صاحب تو سامان جو سامنے موجود ہے وہ لے لیں، اور ایک صاحب جو سامان موجود نہیں ہے وہ لے لیں کہ فلاں چیز کے عوض یا فلاں جو نفع ہوگا یا فلاں جو چیز حاصل ہوگی اس کے عوض ہم اس سے چھوڑ رہے ہیں حصہ. فإن تویا لأحدهما، اب اگر ان دونوں میں سے کسی کا بھی حصہ ضائع برباد ہو جاتا ہے، اگر وہ میراث جو ایک صاحب نے پوری لے لی وہ ضائع برباد ہو گئی، مثلا کوئی جانوروں کی شکل میں سے سارے ادھر تباہ برباد ہو گئے مر گئے سب، تو ان کا سارا برباد ہو گیا، اور جن صاحب نے اس کے عوض کوئی اور سامان لے لیا تو ان کا کیا ہے باقی ہے. فإن تویا لأحدهما، اگر ان میں سے کسی کا بھی تباہ و برباد ہو جائے لم یرجع علی صاحبہ، تو نہیں کہیں گے بھائی نہیں ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہمارا بھی حصہ رہے گا آپ کا بھی حصہ رہے گا، وہ تو فلاں سامان خراب ہو گیا ہم نے کہا تھا ہم اس کو لے رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جب معاملہ باہم طے ہو گیا آپ بھی راضی وہ بھی راضی، ہم اپنا حصہ یہ فلاں چھوڑ رہے ہیں فلاں چیز کے عوض میں، اب وہ فلاں چیز آپ کی ہے یہ سارا ہمارا، اب کسی کا بھی اگر خراب ہو جائے تو وہ سمجھے گا وہ اس کا ذمہ دار ہوا. مفہوم ذہن میں آیا نا سر؟ مفہوم. اسی کا نام ہوتا ہے تخارج. اور جب باہم تخارج ہو گیا تو اس کے بعد پھر جس کے حصے میں جو آیا جس چیز پر رضامندی کا اظہار کیا وہ اس کی ملکیت ہے، اگر وہ خراب ہوتی ہے ضائع ہوتی تو اس کی ہے، چوری ہو جائے تو اس کی، خراب ہو جائے تو اس کی، پھر دوسرے کی طرف نہیں لوٹ کر کے آئیں گے آپ کہ نہیں ایسا خراب ہو گیا ہمارا دیجیے آپ. تو ایسے ہی حوالہ کے اندر بھی ہوتا ہے، ایسے ہی حوالہ کے اندر بھی ہوتا ہے، کسی کے سپرد کر دیا گیا قرضہ تو آپ کو اسی سے مانگنا ہے. بعد میں فقیر بھی ہو جائے وہ سامنے کے فلاں تو فقیر ہو گیا نہیں دے سکتا اب آپ دیجیے نا، جیسے آپ کا کوئی قرض دار تھا وہی فقیر ہو جائے تو کیا کریں گے آپ؟ کسی نے آپ سے قرضہ لیا تھا اور وہی فقیر قلاش ہو گیا تو کیا کریں گے آپ؟ ویسے ہی قرضہ کسی اور کے ذمے حوالے کر دیا گیا تھا، اب وہ اگر تندرست ہو جائے فقیر ہو جائے تو اب آپ کو اسی سے معاملہ کرنا ہے جس کی محیل ہے، اس کی طرف لوٹ کر کے نہیں آنا ہے آپ کو. کوئی آدمی غنی ہے مالدار ہے، پھر بھی ٹال مٹول کر رہا قرضے کی ادائیگی میں تو یہ ظلم ہے اس کی طرف سے. غنی مانے, غنی مانے مالدار, مالدار سے مراد جس کے پاس قرض کی ادائیگی کا سامان موجود ہو, چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو, لیکن جو اس کے ذمہ قرضہ ہے اس کی ادائیگی کا اس کے پاس امکان ہے, اتنا اس کے پاس مال موجود ہے کہ وہ قرض کی ادائیگی کر سکے تو اسے کیا مانا جائے گا؟ غنی مانا جائے گا. فرمایا مطلع الغنی ظلم. اگر کوئی آدمی ہے مالدار, سکت ہے قرضے کی ادائیگی کی, اس کے باوجود بھی مطل کرتا ہے, مطل کے معنی ٹال مٹول کرتا ہے, نہیں دے رہا, تو یہ ظلم ہو اس کی طرف سے. آگے فرمائے فَإِذَا اُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ, اگر کسی کو پیچھے لگا دیا گیا, حوالے کر دیا گیا کسی ملی شخص کے, ملی کے معنی غنی کے معنی, کسی مالدار آدمی کے حوالے کر دیا گیا, وہاں ملی سے مراد رہی ہے جس کے پاس اتنی ملکیت موجود تھی جس سے فلاں کا حق ادا کر سکے, فل یتبع, تو کیا چاہیے اس کو کہ اب اس کے پیچھے لگ جائے, کسی کے حوالے کیا جائے تو حوالے جو قبول کرنا چاہیے. تو لوگوں نے اس امر کو وجوب پر معمول نہیں کیا, بلکہ کس پر معمول کیا لوگوں نے؟ استحباب پر معمول کیا ہے کہ حوالے کو قبول کرنا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے حوالہ قبول کر لیا تو اس پر عمل کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب. بعد میں لوٹ کر کے محیل کی طرف نہیں آ سکتے ہیں. کچھ علماء کرام نے امر کی وجہ سے وجوب کی بات بھی کہی ہے. ابي ذكوان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطل الغني كمن اتبع على مريض فليس له. اگر کسی میت کا بھی قرض ہے اور اگر دوسرے شخص کے حوالے کر دیا جائے تو صحیح ہے, دوسرا آدمی قبول کر لے کہ فلاں کا قرضہ میں ادا کر دوں گا, تو کسی کے حوالے میت کا قرض کرنا بھی صحیح اور درست ہے. فرمایا آپ نے کیا وہ شخص کچھ میراث چھوڑ کے گیا ہے؟ لوگوں نے کہا کچھ نہیں چھوڑ کے گیا ہے. کیا اس کے ذمے کوئی قرض ہے؟ معلوم ہوا قرض اس کے ذمے ہے. فرمایا کیا یہ پڑھ لیجئے آپ لوگ. میں نہیں پڑھتا, ایسا آدمی جو قرض چھوڑ کے گیا ہو اور اس کے پاس اس کی وفا بھی نہ ہو, تو میں ایسے لوگ زیادہ نہیں پڑھتا, تو پڑھ لیجئے. ابو قتادہ رضی اللہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ جنازہ پڑھوا دیجئے, باقی 3 دینار ان کے ذمہ قرضہ ہے وہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. معلوم ہے میت کا قرض کوئی اور اپنے ذمہ لے لے, کسی اور کے حوالے ہو جائے تو میت کا قرض کسی اور کے حوالے کرنا یہ صحیح اور درست ہے. یہاں پر نئی کتاب کا آغاز ہو رہا ہے, کتاب الکفالہ. کفالہ کے عربی زبان میں کئی سارے نام ہیں, اسے کفالہ بھی کہا جاتا ہے, اسی کو حمالہ بھی کہا جاتا ہے, حمالہ من تحمل حمالتا, اسی کو ضمانہ بھی کہا جاتا ہے, جسے اردو میں ضمانت کہتے ہیں, ضمانت دے لی, اسی کو کفالہ, حمالہ, ضمانہ اور زعامہ بھی کہا جاتا ہے. زعامہ حدیث میں آتا ہے والزعیم غارم, اسی کو یہ سارے نام ایک ہی چیز کے ہیں. کفالہ جو ہوتا ہے, کفالہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک تو الکفالۃ بالنفس اور دوسرے ہے الکفالۃ بالمال. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ ضمانت لیں کہ فلاں صاحب کو آپ چھوڑ دیجئے اور جب ضرورت ہوگی اسے ہم پیش کرنے کا ذمہ لیتے ہیں, تو آ کر کے مجلس میں حاضر ہوگا اور اسے لا کر کے پیش کرنا ہماری کیا ہوگی؟ ذمہ داری ہوگی. یہ کفالہ بالنفس ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کفالہ بالمال, اس کے ذمہ جو مال ہے اس کا ذمہ میں لیتا ہوں، اگر یہ نہیں ادا کرے گا تو کون ادا کرے گا؟ میں ادا کروں گا اس کو. تو ایک ہے کفالہ بالنفس اور ایک ہے کفالہ بالمال، دونوں طرح کا کفالہ ہوتا ہے. تو کفالہ بالنفس جو اس کی تعریف کی جاتی ہے، التزام و احضار من علیہ حق، التزام و احضار من علیہ حق مالی لربہ، یہ ہے کفالہ بالنفس کہ اس بات کا کوئی اپنے اوپر التزام کرے کہ جس پر فلاں حق ہے مالی کوئی، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کو میں مالک کے پاس حاضر کروں گا ملا کر کے، اس شرط پر آپ اسے چھوڑ دیجیے. یہی ضمانت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا جو کفالہ ہوتا ہے، کفالہ بالمال یا حمالہ بالمال ہوتا ہے، وہ ہے یلتی یلتزم فیہ الکفیل التزاما مالیا، یلتی یلتزم فیہ الکفیل التزاما مالیا، کوئی مالی ذمہ لیتا ہے کہ فلاں شخص کے ذمہ جو قرضہ ہے اگر وہ نہیں ادا کرے گا تو میں ذمہ لیتا ہوں اس کا، یہ ہے کفالہ بالمال. تو دو طرح کفالہ ہوتا ہے. اب پڑھیں آپ بات. قرض میں کسی کو کفیل بنانا صحیح ہے، اسی طرح سے دیون، قرض یہ خاص ہے دیون ہی عام ہے، دیون کے اندر کفیل بنانا صحیح ہے. بالابدان وغیرہ، کفالہ جو ہے بالابدان بھی ہو سکتا ہے اور بالابدان کے علاوہ بلا اموال بھی ہو سکتا ہے. حمزہ بن عمر الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا. وہاں جب پہنچے تو معلوم ہوا یہاں پر کسی آدمی نے کسی عورت سے زنا کر لیا ہے. فاقد حمزۃ، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی اس پر حد جاری کر چکے تھے، ان کو لیکن یقین نہیں آ رہا تھا. تو لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا ایسے نہیں، آپ لوگ جو ہے کچھ لوگوں کو کفیل اور ضمانت دار بنائیے، وہ ضمانت لیں کہ اگر یہ شخص بعد میں یہ معلوم ہوا کہ حد نہیں جاری ہوئی ہے تو اس کو حاضر کرنے کے کچھ لوگ ذمہ لیں، ضمانت لیں. لہذا وہی واقعہ پیش کیا ہے، لہذا انہوں نے اس آدمی سے کفلا لیے، کفیل کی جمع کفلا، انہوں نے کچھ کفیل لیے کفلا لیے. حتی قدم علی عمر، یہاں تک کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. چلیں آگے. حتی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی 100 کوڑے اس کو لگا چکے تھے آدمی، یعنی جہالت کی وجہ سے معذور سے نہیں، ان کو معلوم تھا، لہذا جہالت کی وجہ سے معذور سمجھا حمزہ بن عمر الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. استطب ہوں، مرتدین کے بارے میں کہا کہ انہیں توبہ کروائیے، ان مرتدین سے توبہ کروائیے. وکفل ہوں، اور آپ ان کا کفیل کچھ لوگوں کو ضمانت دار بنا دیجیے، ان کے قبیلے والوں کو. چنانچہ جو ان کے خاندان کے لوگ تھے ان کو ضامن بنایا کہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے، اگر حرکت کریں گے تو آپ لوگ ذمہ دار ہوں گے. کسی نے کسی کے نفس کی کفالت لی تھی کہ فلاں کو حاضر کرنا ہماری ذمہ داری، اس کا انتقال ہو گیا تو وہ کیا کرے بیچارہ، کہاں زندہ کر کے دوبارہ اس کو لے کر کے آئے گا. تو اب اگر کفالہ بن نفس ہے تو اگر سرے سے اس کا نفس موجود ہی نہیں رہا تب اسے حاضر کرنا یا جو بیچ میں قرض کا مسئلہ تھا وہ ذمہ اس کا نہیں ہوگا، اس نے تو اس کے نفس اس کو حاضر کرنے کا ذمہ لیا تھا، لہذا اب وہ ذمہ دار نہیں ہوگا اگر انتقال ہو جاتا ہے. ہاں حکم کہتے ہیں یہ ضامن ہوگا، جو بیچ میں قرضے ورضے کا مسئلہ تھا اس کا ضامن ہوگا، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، جس چیز کا ذمہ آدمی نے لیا تھا وہی اس کے ذمہ ہوگا. اب یہ حدیث آپ کے سامنے آ رہی، اس سے پہلے کئی بار آئی لیکن اختصار کے ساتھ آئی تھی، یہاں پر یہ پوری تفصیلی روایت ہے. ایک آدمی گیا قرض لینے دوسرے کے پاس، تو کہا ایسا ہے کہ کچھ گواہ لے جائے تاکہ لوگ گواہ رہیں بعد میں کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو. کہا اللہ تعالیٰ گواہ ہونے کافی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہونے کے لیے. کہا اچھا ایسا, پھر کفیل لے آئیے آپ, جو ضمانت لے کوئی آدمی, اگر یہ قرضہ نہیں دیں گے تو میں دوں گا قرضہ. کہا اللہ تعالیٰ کفیل ہونے کے لیے کافی ہے. کہا صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کے لیے کوئی بات نہیں, جتنا قرضہ مانگا تھا اللہ تعالیٰ کے بھروسے اس نے ان کو اتنا قرضہ دے دیا. بےچارا بڑی تلاش میں تھا کوئی کشتی مل جائے تاکہ ٹائم پر پہنچ کے قرضہ ادا کر دیں, کوئی کشتی نہیں مل رہی تھی آدمی کو. ایک اس نے لکڑی لی, اس کے اندر سوراخ کیا, سوراخ کرنے کے بعد 1000 دینار اس میں داخل کر دیے اس لکڑی کے اندر. پھر اس کی جگہ کو زجزان اسلحہ ٹھیک ٹھاک کر کے اوپر سے بند کر دیا اچھی طرح سے. اس کے بعد ندی پر آیا اور ندی پر اللہ تعالیٰ سے دعا کیے, انی استودعکها, میں اس مال کو اب تیرے حوالے کر رہا ہوں. اگر اس نے اس پر راضی ہو گیا تھا تجھے کفیل اور شہید بنانے پر, اب یہ مال 1000 دینار میں تیرے حوالے کر رہا ہوں. اور اس کے بعد اسے ندی میں پھینک دیا اس آدمی نے, وہ ندی ہی رہی ہوگی, تو سمندر ہے, سمندر میں پانی بہ کے کہاں جائے گا, ندی میں بہتے بہتے دھیرے دھیرے آگے پہنچ جاتی ہے. اس کے باوجود جو تلاش میں تھا کوئی کشتی ملے تو جا کر کے اپنے وطن پہنچوں میں. فخر اجر رجلو, کوئی بیچارہ روز آتا تھا وہاں گا کے ندی پہ کھڑا رہتا تھا, ہو سکتا ہے کوئی کشتی آئے اس میں آدمی آئے اور ہمارا مال لا کر کے واپس کرے. تو دیکھا اس نے ایک لکڑی بہتی جا رہی, کہا لے لو اٹھا لیتے ہیں, کام آئے گھر پہ لے جا کر کے سیر ور کے, کم سے کم ایندھن کے کام آئے گی. وہ جب اس کو چیرا اس نے تاکہ ذرا سوکھ جائے چیرنے کے بعد, تو اس میں یہ مال بھی ملا, ساتھ میں خط بھی رکھا ہوا تھا, اس میں لکھا تھا بھائی ہمیں آنے والا تھا لیکن کشتی نہیں ملی, لہٰذا میں یہ پیسہ آپ کو بھیج رہا ہوں اس ذریعے سے. اور اس کے بعد کوئی کشتی وشتی ملی آدمی کو, آیا آ کر کے پہنچا اور 1000 دینار لے کر کے دوبارہ اس کے پاس آیا, کہا تو پتہ پھینک دیا تھا ہم نے, پتا نہیں پہنچا نہیں پہنچا, لہٰذا لے کر کے آئے کہ 1000 روپیہ اپنا دینار لے لیجیے. کہاں ماں فرمائیے گا تاخیر ہو گئی, میں مستقل تلاش میں تھا کوئی کشتی مل جائے, کہ کوئی کشتی ملی نہیں, سب سے پہلی کشتی یہ ملی ہے اس پر بیٹھ کر کے آ گیا اور میں امانت اپنی لے لیجیے. کہا آپ نے کچھ بھیجا تو نہیں تھا میرے پاس, کیا جواب دیا؟ کہا کہہ تو رہا ہوں کوئی کشتی اس سے پہلے نہیں ملی تھی آپ سے, میں گھر سویرے کوئی کشتی ملی ہی نہیں, انہیں کا نہیں بھیجا تھا مولانا صاحب. تو جھوٹ سے اس طرح بچنے کا ذریعہ یہ تو ہوتا, سوال کوئی کچھ کرے جواب کچھ اور دیں آپ, سوال وہ کچھ اور کر رہا جواب کچھ اور دیں آپ. جی منصرف, کہا کہ جو آپ نے بھیجا تھا 100 دینار لکڑی میں کر کے اور خط ڈال کر کے, وہ الحمدللہ مجھ تک پہنچ گیا تھا, لہٰذا یہ 100 دینار لے کے جائیے آپ, یہ 1000 دینار لے کے جائیے آپ, مجھے مل چکا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ پر واقعی توکل کرے مولانا صاحب تو بغیر اسباب کے بھی اللہ تعالیٰ روزی دیتا اور کام کرواتا. ایسا نہیں کہ ایسا کہ اسباب کو اختیار کرو, اس کے بعد اسباب کو اختیار کیے بغیر بھی اگر آدمی اللہ تعالیٰ پر واقعی معنوں میں توکل کریں اگر, تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع سے مدد فرماتا ہے اس کے, یہ اور اس طرح اور واقعات آپ کو ملیں گے. کبھی لوگ ایسی تشریح کر دیتے ہیں اللہ توکل کی, توکل سرے سے کیا ہو جاتا ہے, ہمیں یہ توکل اللہ ہوا حضب وغیرہ ساری چیزیں ہیں, تو ایسا ایک تشریح کر دیتے ہیں توکل ختم ہو جاتا ہے اور سارا پھر کیا ہو جاتا ہے اس کے بعد, اپنی قوتیں بازو ہی رہ جاتی اس کے بعد. تو امیہ توکل اللہ فہو حسبہ, اسی طرح سے اور قرآن کی آیت کیا ہے, ویرزق امیہ توکل علی اللہ, کیا امیہ یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزق من حیث لا, جہاں سے کوئی امکان بھی نہیں تھا, جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو اگر اللہ تعالیٰ پر حق سے توکل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع سے غیب سے مدد فرماتے ہیں. ولكل جعلنا مواليا، اگر موالی سے ورثہ مراد ہے، ہر ایک کے ہم نے ورثہ بنا دیا. والذین عاقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اس کی تشریح کی ہے. جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے تو شروع میں دستور یہ تھا کہ باقاعدہ مہاجر اپنے انصاری بھائی کا وارث بھی ہوتا تھا، یا ذوی رحم کو چھوڑ کر کے باقاعدہ یہ وارث ہوا کرتا تھا اس مواقعات کی وجہ سے. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو یہ توارث کا حکم، باہم جس سے مواخات ہوئی تھی ان میں توارث کا حکم یہ ختم ہو گیا. ہاں باقی مدد کرنا، تعاون کرنا، خیر خواہی کرنا یہ سب باقی رہے گا. رفادہ معنی تعاون کے معنی میں، رفادہ مدد تعاون کے معنی میں. المیراث وہی سال میراث کا حکم تو ختم ہو گیا اپنے مہاجر بھائی کے لیے، البتہ وصیت ہے کہ وصیت کر جائیں آپ مہاجر بھائی کے لیے. تو کہہ رہے ہیں میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو یہ حدیث معلوم ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حلف بالاسلام، اسلام میں حلف نہیں ہے اسلام میں. تو انہوں نے کہا اب یہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا یہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے، قد حالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین قریش والانصار فی داری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور انصار کے درمیان میرے ہی گھر میں حلف کا معاملہ کیا تھا. کون سا معاملہ؟ باہم مواخات کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو باہم بھائی بھائی بنایا تھا، تو باقاعدہ حلف کا معاملہ ہمارے گھر میں ہوا. تو لا حلف بالاسلام کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح گویا کہ ایک دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے سے انہوں نے اس کی تردید کی. حالانکہ دونوں روایت اپنے ذریعے پر صحیح اور ثابت ہے، باقاعدہ لا حلف بالاسلام یہ صحیح حدیث سے باقاعدہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اس کا مفہوم الگ ہے. زمان جاہلیت کے اندر جو حلف تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا ہے کہ کسی قبیلے کا دوسرے قبیلے سے یہ محالفہ ہوتا تھا کہ ہم ہر صورت میں آپ کی مدد کریں گے، چاہے آپ ظالم ہو چاہے آپ مظلوم ہو. حلیف ہونے کا مطلب ہمیں ان کی مدد کرنا ہے، باقی یہ نہیں پوچھنا ہے. ولا حین یندبہم ولا یسالون آقاہم حین یندبہم فنا عبادی علامہ قال برہانہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے بھائی سے جب کسی مصیبت کے موقع جب آواز دیتا ہے یہ نہیں پوچھتے ہیں دلیل کیا ہے، تم حق پر ہو نہیں، کچھ نہیں پوچھنا اوچھنا ہے، بس اس کی طرف سے دفاع کرنا ہے ہمیں، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم. تو زمانے جاہلیت کا جو حلف تھا شریعت نے اس کو باطل قرار دیا ہے، اور باقی یہ تو کیا تھا، باہمی مواخات کا مسئلہ تھا، باہمی تعاون کا مسئلہ تھا کہ ایک دوسرے کا باہم تعاون کریں گے. کس طرح کا حلف، اس طرح کا معاہدہ کرنا صحیح اور درست ہے. اگر کوئی کسی میت کے قرض کا کفیل ہو گیا، ضمانت دار ضمانت لے لی اس نے، تو رجوع نہیں کر سکتا اس کے بعد، بعد میں رجوع کر لیں آپ کہ میں واپس لیتا ہوں، نہیں کر سکتے ہیں. دوبارہ بھائی یہ اشارے جو بھی پڑھے آپ نے پچھلے سب سے، اس حدیث سے کیسے استدلال کیا ہے کہ واپس نہیں کر لے سکتا آدمی اپنے اس کو، کفیل ہو گئے ضمانت لے لی آپ نے تو اس سے اب رجوع نہیں کر سکتے ہیں، کہاں سے استدلال ہوا؟ اگر رجوع کرنے کا امکان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرشید صاحب جنازہ نہیں پڑھاتے، کیا کہتے سوچتے آپ، ہو سکتا ہے بعد میں رجوع کر لیں، ابھی تو ہم سے پڑھوانے کے لیے کہہ رہے ہیں میں ذمہ لے رہا ہوں، بعد میں کیا کر لیں وہ رجوع کر لے. تو معلوم ہوا اگر کوئی ذمہ لے لیتا ہے تو پھر رجوع نہیں کر سکتا اس، ورنہ رجوع کا امکان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے ساتھ. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاء مال البحرين قد اعطيتك هكذا وهكذا فلم يجب ما البحرين حتى قلت النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين امر ابو بكر رضي الله عنه فنادى من كانت عنده عند النبي صلى الله عليه وسلم عده او دين فلياتي. ابو بكر رضي الله تعالى عنه نے یہ ضمانت لی کہ جس کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وعدہ تھا میں ادا کروں گا, جس کا بھی وعدہ تھا میں ادا کروں. چنانچہ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا, جیسا کہ بارہ یہ روایت آپ کے سامنے آئی ہے کہ تین بار انہوں نے گن کر کے دیا, 1500 درہم دیے ان کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عہد رسالت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی کے جوار میں جانا, کسی سے معاہدہ کرنا, ابن الدغنہ کا پورا واقعہ آج عقل پڑا تھا, جی ہاں پورا واقعہ آپ نے پڑھا, دوبارہ وہی واقعہ یہاں پر آ رہا ہے, پڑھ لے میں. حدثنا يحيى بن كيل قال حدثنا الليث عن قيل قال ابن شهاب فاخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم اعقل ابوي وقدت الا وهما يدينان الدين. قال ابو عبد الله وقال ابو صالح حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت لم اعقل ابوي وقدت الا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم الا ياتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقينها لبكره وعشرين خرج ابو بكر رضي الله عنه مهاجرا قبل الحجه حتى اذا بلغ برق الغمادي لقيه ابن الدغنه وهو سيد الفاره فقال اين تريد يا ابا بكر؟ فقال ابو بكر اخرجني قومي فانا اريد ان اسيح في الارض واعبد ربي. قال ابن الدغنه إن مثلك لا يخرج ولا يخرج فإنك تكسر المعدوم وتسر الرحم وتحمل الكل وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك وكذلك فارجع من فرجع مع أبي بكر رضي الله عنه فقام في أشراف الخفوف آل قريش فقال لهم إنا عابدون رضي الله عنه لا يخرج ولا يخرج أتخرجون غير أن يكسر المعدوم وتسر الرحم ويحمل الكل ويقضي الضيف ويحب على نوائب الحق فانتبت قريش جوار ابن الدغنه وامنوا ابا بكر رضي الله عنه وقالوا لابن الدغنه مامور ابا بكر رضي الله عنه فليعبد منصره في داره فليصلي ويقرا وليقرا ما شاء ولا يؤذنا بذلك ولا يستعجل به فانا قد خشيت ان يمكن ابناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنه في ابي بكر رضي الله عنه فتلقى ابو بكر رضي الله عنه يعني يعود ربه في داره ولا يستعجل بالصلاه ولا بالقراءه في غير ذلك. ثم بدا لابي بكر رضي الله عنه فاغتنم الرجل ببناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرا القران فيتقصف القران وتا يزدحم عورتیں آ کر کے بھیڑ لگا لیا کرتی تھی. وكان ابو بكر رضي الله عنه رجلا بكى ان لا يملك دمعه حين يقرا القران فافزع ذلك اشراق قريش من المشركين فاخذوا من اهل الدين فقدم عليه فقال الرسول انا كنا اخذنا على رسول رضي الله عنه ان يعبد على ان يعبد ربه في داره وانه جاوز ذلك فاقتنع مسجدا ببناء داره واعلن الصلاه والقراءه فقد خشينا ان يفتن ابناءنا ونساءنا فاتيه فان احب ان يقتصر على ان يعبد ربه في داره فعل وان ابى الا ان يعلن ذلك فسلوا ان يرد عليك بالمتك فانا كرهنا ان نغفرك ولسنا مقبلين لابي بكر الاحتلال. قالت عائشه رضي الله عنها فاتى ابن الدغنه ابا بكر رضي الله عنه فقال قد علمت الذي استعصت لك عليه فاما ان تقتصر على ذلك واما ان ترد اليه بالمتك فاني لا احب ان تسمع العرب اني اخبرك في رجل عقدت له. قال ابو بكر ارد عليك اليك جوارك هو ارضى بجبال الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغير مكه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبر جبال لشرطه رايت طريقه لا تنقل بين لعبتين وهما الحرتان فهاجر من هاجر فاصبر الى المدينه حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع الى المدينه بعض من كان هاجر الى ارض الحجه وتجهز ابو بكر رضي الله عنه مهاجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلم على نفسك فاني ارجو ان يؤذن لي ان يؤذن لي. قال ابو بكر هل ترجو ذلك بابي انت؟ قال نعم. فحبس ابو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلى فراحلتين كانت عنده ورقه تمر اربعه اشهر. حدثنا يحيى بن كيل قال حدثنا الليث عن القين عن ابي شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى برجل متوفى عليه الزيد فيسال ان ترك بدينه فضلا فان حدث انه ان ترك بدينه وفاء صلى والا قال المسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمسلمين. جب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فتوحات نصیب فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اچھا خاص مال دولت آیا آپ کے پاس، تو فرمایا آپ نے انا اولا بالمؤمنین من انفسهم، میں مومنوں کے زیادہ اولا ہوں اقرب ہوں خود ان کی جان سے بھی زیادہ. فمن توفیا من المؤمنین فترک دینا، اگر کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے ذمہ قرضہ ہے، فعلینا قضا ہو تو یوسف ہم پر قضا ہے، جبکہ کیا ہو ولم یترک وفان، جبکہ وہ اتنا مال چھوڑ کے نہ گیا ہو جس سے اس کے قرض کی ادائیگی ہو سکے، تو اس کے قرض کی ادائیگی ہمارے ذمہ ہے. ومن ترک مالا فلورثته، اور باقی اگر کوئی مال چھوڑ کے آتا ہے تو اس کے ورثہ کا حصہ ہے، تو بعد میں آپ نے اپنے ذمہ لے لیا تھا لوگوں کا قرضہ. یہاں سے نئی کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، اور وہ ہے کتاب الوکالہ. آپ جانتے ہیں کسی کو وکیل بنانا، وکیل اردو میں جانتے ہیں جی، کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے لیکن آپ نے اپنی طرف سے کسی کو اپنا وکیل بنا دیا ہے، اسی کو الوکالہ کہا جاتا ہے. وکالہ اس کی تعریف جو شرعی ہے، اقامت الشخص غیرہ مقام نفسہ، اقامت الشخص غیرہ مقام نفسہ مطلقاً او مقیداً، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اپنا قائم مقام بنا دے مطلق طور پر، کہ تمام امور میں آپ ہماری نیابت کریں گے، یا کسی خاص چیز میں کہ فلاں چیز میں ایسا کیجئے فلاں سامان جا کر کے یہ میرا خرید لائیے، یا اسی طرف سے آپ جو ہے فلاں کا قرضہ میرے ذمہ ہے، میں دراصل سفر پہ جا رہا ہوں، آپ ان سے وصول کر لیجئے گا، لکھ کر کے دے دیا کہ ان کو آپ دے دیجئے گا وکیل، یا اسی طرح سے آپ کا کوئی مقدمہ ہے، آپ کہیے فلاں ہمارا مقدمہ ہے اس کی پیروی ہماری طرف سے آپ کر لیں اور آپ دیکھ لیجئے. کسی کو وکالہ کہا جاتا ہے. تو اقامت الشخص غیرہ مقام نفسی، کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کو اپنا قائم مقام بنا دے، چاہے مطلق طور پر تمام امور میں ہمارے آپ نائب ہوں گے، یا کسی خاص مسئلے میں کہ آپ میری طرف سے میری وکالت کریں گے اور میری نیابت کریں گے. آپ یہاں پر وکالت کے مسائل آ رہے ہیں، تو اگر کوئی آدمی خود اس کو طریقہ نہیں ہے کہ خود کوئی کام صحیح ڈھنگ سے کوئی کر سکے، تو اس صورت میں آدمی اپنا وکیل کسی کو بنا دیتا ہے اور پھر وہ اس کی طرف سے اس کام کو انجام دیتا ہے. خاص طور سے مقدمات کے معاملے میں کیا کرنا پڑتا ہے، ضروری وکیل رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ جو اصول ہیں، ضوابط ہیں، قوانین ہیں، ان کا علم ہر ایک کو نہیں ہوتا ہے. تو آپ کا حق بن بھی رہا ہو لیکن آپ کو اصول نظام نہیں معلوم ہے، تو آپ کو نہیں پتا یہ ہمارا حق ہے، تو ایسے موقع سے وکیل رکھنا ہوتا آدمی کو جسے واقفیت آگاہی ہو اور آپ کے مقدمے کی صحیح طور پر پیروی کر سکتا ہو. دو لوگ کسی چیز میں شریک ہیں، ایک شریک دوسرے اپنے شریک کو اپنا وکیل بنا سکتا، میری طرف سے آپ تصرف کیجئے اس کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں بارہ روایت پڑھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حدی میں شریک کیا تھا اور بعد میں کہا تھا جلال تقسیم کر دو اور فلاں تقسیم کر دو، گوشت تقسیم کر دو، آپ نے انہیں حکم دیا تھا، تو آپ نے اپنا وکیل بنایا تھا ان کو کس چیز میں، ان چیزوں کی تقسیم میں. حدثنا عبد بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد بن خير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسم على صحابته فبقي عدوني فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اصح به انت. یہ تو عتوق کہا جاتا ہے بکری کا بچہ جو ابھی ایک سال کی عمر کو نہ پہنچا ہو، جفتی کے قابل ہو گیا ہو لیکن ابھی ایک سال کی عمر کو نہ پہنچا ہو، اسے عتوق کہا جاتا ہے. تو اگر کوئی مسلمان کسی حربی کو اپنا وکیل بنا دے، کوئی مسلمان کسی کافر کو حربی کو اپنا وکیل بنا دے دارالحرب میں یا دارالاسلام میں، تو اس طرح وکیل بنانا صحیح ہے. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن المعدش عن الانصار بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن ابي عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال فاتت في بنيه بن خلف كتاب بان يحفظني في صاغيتي بمكه واحفظني في صاغيتي. دیکھیں یہاں پر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے امیہ ابن خلف سے مکاتبہ کر لیا تھا. مکاتبہ سے مراد وہ مکاتبہ نہیں ہے جو غلام سے ہوتا ہے, یعنی ہماری لکھا پڑھی ہو گئی تھی, معاہدہ طے ہو گیا تھا. بے یحفظنی فی ساغیتی بمکہ, کہ جو میرا ساغیہ مکہ میں موجود ہے اس کی وہ حفاظت کریں گے. ساغیہ سے مراد الاہل والمال, ہماری جو ہمارا جو مال و جائیداد ہے, اہل عیال ہیں, ہمارے اقربا ہیں, ان کی حفاظت آپ مکے میں کریں گے. اور اسی طرح سے واحفظہ فی ساغیتی بالمدینہ, اور اگر ان کے کچھ کی چیزیں مدینے میں ہیں تو ان کی حفاظت میں کروں گا. یہ ہمارا معاہدہ ہو گیا تھا. کون کون تھے؟ عبد الرحمن ابن عوف, اور دوسرے کون؟ امیہ ابن خلف. جب میں نے کہا عبد الرحمن, ثانی رحمان کیا چیز ہوتی ہے, پہلے ان کا نام عبد الرحمن نہیں تھا, تو جب میں نے عبد الرحمن اپنا نام لکھوا تو یہ رحمان, ہم تو رحمان نہیں جانتے, پرانا نام جو آپ کا تو وہی لکھیے. یا تو عبد العمر نام لکھوایا, عبد الرحمن عبد العمر نام کا جو پرانا نام تھا ان کا. اب یہ تو معاہدہ ہو چکا تھا. اب اس کے بعد جب بدر کا واقعہ پیش آیا اور بدر میں لڑائی کرنے کے لیے امیہ ابن خلف پہنچا وہاں پر, تو اب کس کی ذمہ داری تھی یہاں حفاظت کرنے کی؟ اس کے اس معاہدے کے مطابق عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب انہوں نے چاہا کہ اس امیہ ابن خلف کو لے جا کر کے کسی پہاڑ میں چھپا دیں تاکہ قتل ہونے سے بچ جائیے. جب لوگ سو گئے, تو لوگ سو گئے کہ رات کے وقت انہوں نے لے جا کر چپکے چاہا کہ پہاڑ میں چھپا دیں ان کو. اتنے میں کس نے دیکھ لیا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ان کو ستاتا تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ یہ امیہ ابن خلف تھا مکے میں جو ستایا تھا, اور اسی طرح سے کس کس انداز سے تکلیفیں دی تھیں. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ پڑ گئی کہ عبد الرحمن ابن عوف لے جا کر کے ابن خلف کو لے جا رہے ہیں. نہ جلدی سے وہ نکلے, جا کر کے انصار کچھ لوگ کہیں تھے ان کے پاس کھڑے ہوئے, کہ انصار لوگوں کے زیادہ اہمیت ہے کہ یہ لوگ جو مسلمانوں کو ستاتے تھے, اللہ ستاتے تھے, تو جا کے وہاں کھڑے ہوئے اور کیا کہا؟ کہا یہ امیہ ابن خلف ہے جا رہا ہے یہ, اور اگر وہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا, اگر وہ بچ گیا تو میں نہیں بچا سمجھو. نام سے بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ انصاری نوجوان اور ساتھ میں نکلے ہمارے پیچھے, ہو رہی ہے سب پکڑنے کے لیے اس کو. جب مجھے خطرہ ہوا کہ اب لوگ ہمیں پکڑ ہی لیں گے ان کو, امیہ ابن خلف پکڑا جائے گا, تو ہم نے کیا کیا, ان کا ایک لڑکا بھی ہمارے ساتھ امیہ کا, اس کو ہم نے چھوڑ دیا وہاں پر تاکہ وہ اس کو مارنے مارنے میں لگ جائیں گے. بیٹے کو چھوڑ دیا تاکہ اس کو مارنے میں قتل لگ جائیں گے, تب تک لے کر کے بھاگ جاؤں گا جلدی سے میں. تو اس کو مارا ہی ان لوگوں نے, اس کے لڑکے کو. اس کے بعد پھر آگے بڑھے, ہمارا پیچھا کیا. ہم بھاری بھرکم آدمی تھا بھیا ابن خلف, بھاری بھرکم آدمی تھا, پڑا آپ نے کہ لوگوں نے گھسیٹنا چاہا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور کنویں میں ہی ڈالا جا سکا اس کو. جب ایک دم قریب آ گئے تو میں نے کہا او بروک, بروک مانے کیا ہوتا ہے, برکہ کہتے ہیں, اونٹ کے بیٹھنے کو برکہ کہا جاتا ہے. تو کسی آدمی کو آپ کہیں بیٹھنے تو کیا کہیں گے آپ؟ ابرو کہیں اجلس کہیں گے آپ, کیا کہیں گے اسے آپ؟ اجلس کہیں گے. لیکن کیا کہا؟ ابرو. کیسا آدمی تھا؟ ہاں اونٹ کی طرح سے تھا ہی, تو ابرو یعنی موٹا تازہ آدمی تھا, اس مناسبت سے کیا کہا؟ ابرو کہا ہے. تو ورنہ اجلس کا کہا تو ابرو کیا کیجیے آپ, بیٹھ جاؤ نیچے. تم اس کے بعد اس کے اوپر چڑھ دیا میں تاکہ لوگ کم سے کم احتیاط کریں گے, مارے گے نہیں, کیسا نہ ہو کہ مارے امیہ کو لگ جائے کس کو, عبد الرحمن بن عوف کو اوپر. اس کے بعد میں لیٹ گیا اس کے. لوگوں نے اندر اندر جہاں جہاں سوراخ ملا بغل میں اس کو خوب کونس کونس کے مارا اس کے, تخللا خلل سے, جہاں کہیں خلل ملا, جہاں کہیں بھی شکار ملا وہاں سے مارا. ایک آدمی کی تلوار تو میرے پیر میں لگی, میرے پاؤں میں زخم ہو گیا اس کو بچانے کے چکر میں. شاگرد کہہ رہے ہیں کہ بعد میں ہمیں وہ اپنا زخم دکھاتے کو, یہاں پر پاؤں میں زخم لگاتا ہے, ایک آدمی نے غلطی سے مجھے مار دیا تھا اس موقع سے. امام بخاری فرماتے ہیں سب کا سما باہوں کے ثابت ہے، ایسا نہیں کہ زمانے کے زمانے ثابت ہے، آپس میں سب کا سما ثابت ہے. تو عہد رسالت کا واقعہ ہے، یہ معاہدہ ہوا تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے غیر مسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انکار نہیں کیا اس پر. تو معلوم ہے اس طرح سے کسی کو اپنا وکیل بنا دینا کسی کافر کو بھی کہ آپ کے علاقے ہماری جائیداد راستہ ہماری اس کی حفاظت کیجئے گا آپ، تو اگر اس طرح بنا دیں آپ تو صحیح و درست، اگر غلط ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرماتے کہ آپ اس طرح کا معاہدہ کیوں کر رہے ہیں. یا کسی کو آپ دے سکتے ہیں 100 روپیہ بھی جا کر کے اس کا چینج کرا کے لے آؤ، یہ دے دیا آپ نے، تو کہا کہ آپ نے اس کو وکیل بنایا، تو صرف کے اندر بھی کسی کو وکیل بنانا صحیح ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں سے معاملہ کیا تھا کہ آپ یہاں پر رہیں گے، جو پیداوار ہوگی آدھا ہم لیں گے آدھا آپ لیں گے، تو وصولی کے لیے خود جاتے تھے آپ وہاں پر آدھی پیداوار خود جایا کرتے تھے آپ؟ نہیں. کیا کہا؟ استعمل اور رجلن اللہ خیبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو عامل بنایا خیبر پر کہ جائیں اور وہاں سے لے کر کے آئیں. اب وہ وہاں سے بہت عمدہ کھجور لے کر کے آئے، سارے کھجور بالکل عمدہ عمدہ. فرمایا میں خیبر میں کیا تو اچھے کھجور پیدا ہوتا، خراب کھجور نہیں پیدا ہوتا وہاں پر. پہلے سے ایسا نہیں، خراب کھجور 2 سا دے کر کے ہم 1 سا اچھا لے لیتے ہیں کہ مسلمان کیوں خراب کھجور کھائیں، لہذا خراب کھجور 2 سا ان کو دے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں 1 سا ان سے ہم لے لیتے ہیں اچھا کھجور. آپ نے پڑھا مطلب اس سے پہلے جائز ہے ناجائز، جائز ہے ناجائز، تو سری پڑھا آپ نے کہ سوا ام بے سوائیں یدم بے یدن و سوا ام بے سوائیں، کھجور کی بے کھجور سے ہو تو سوا ام بے سوائیں ہونا چاہیے. فقالا فرمانا ایسا بالکل نہ کیجیے، غلط ہے طریقہ یہ. بے جمع بالدرائم، جو اس طرح کا مکس کھجور ہوتا ہے ردی کھجور ہوتا ہے اسے آپ روپے پیسے سے بیچ دیجئے، درائم دینار سے بیچ دیجئے آپ، اور اس کے بعد دراہم سے کیا خرید لیجئے آپ، کیا خرید لیجئے، ہاں جنیب عمدہ کھجور خرید لیجئے آپ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اس کا، تو کیا اس میں فرق ہوا ہونا سر؟ کیا آپ کام بڑھ گیا آپ کا؟ کیا آپ ردی کھجور کسی ڈھونڈے کو خریدنے والا ملے، اس سے آپ نے بیچا پیسہ ملا اور پیسے سے آپ نے پھر 1 سا خریدا، یہ تو ہوا. ویسے اسی کو 2 سا دے کے 1 سا لے لیتے آپ، آپ نے اپنا والا 2 سا کسی سے بیچا، روپیہ ملا اس سے، اس روپے سے 1 سا خرید لیا آپ نے اس آدمی سے، تب وہی نہیں ہو گیا؟ تو کیوں خامخواہ اتنا پریشان کیا گیا انہوں نے، خامخواہ نہیں ہے؟ بات گھوم کر کے تو وہی ہوئی. لیکن ایک نظام اور ایک سسٹم بنایا شریعت نے، ایک نظام اور ایک سسٹم بنایا ہے شریعت نے، لہذا اس نظام کو باقی اور برقرار رکھنا ہے. اگر آپ کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں گھر سے اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن نظام کو باقی رکھنے کے لیے آپ کسی دوسرے طریقے سے اس کو کرتے ہیں تاکہ آپ کا نظام یہ برقرار رہے، نظام نہ ٹوٹنے پائے. لہذا کسی نظام کی حفاظت کے لیے اس طرح سے کرنا پڑتا ہے، کسی نظام کی حفاظت کے لیے اس طرح کرنا پڑتا. لہٰذا شریعت کا اصول ہے 1 سا 2 سا کے بدلے میں نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ کو کرنا ہی ہو تو اس کے لیے ایک جو دوسرا راستہ ہے اس کے لیے الگ سے بائی پاس آپ کر سکتے ہیں، آپ ایک راستہ شریعت نے بنا دیا ہے تاکہ شریعت کا نظام نہ ٹوٹنے پائے. رائی نے کسی بکری کو دیکھا کہ مر رہی ہے، وکیل نے کسی سامان کو دیکھا کہ وہ خراب ہو رہا ہے، تو رائی نے بکری کو ذبح کر دیا، وکیل نے سامان کی اصلاح کر دی. آپ نے کسی کو چرواہا بنایا ہے، چرواہے نے دیکھا کہ بکری مر رہی ہے، جلدی سے کیا کہ اس نے ذبح کر دیا. کسی کو آپ نے وکیل اپنے سامان بنا رکھا ہے، وکیل دیکھ رہا فلاں سامان خراب ہو رہا ہے، کیا کر دیا اس نے؟ اس کی اصلاح کر دی اس آدمی نے. تو یہ وکیل کا اس طرح سے تصرف کرنا، رائی کا اس طرح تصرف کرنا وسیم صاحب صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ آپ کو وکیل بنایا چرانے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے چرائی ہونا ہے، لیکن آپ نے دیکھا مر جائے گی، ویسے ذبح کر دیں گے تو اس کا گوشت کم سے کم گھر والے اس کے کھا لیں گے فلاں کے. تو اس طرح کا تصرف کرتا ہے ایسے موقع سے صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمعنا وسمعنا قال أنبانا عبد الله عن نافع بن مسلم أن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كان عنده غنم ترعى بسلح. تو ان کی بکریاں تھیں جو جبل صلا کے پاس چرا کرتی تھیں. ہماری ایک بات یہ کہ اس نے دیکھا کہ ایک بکری ہماری مر رہی ہے, اس نے ایک پتھر توڑا اور پتھر سے بعد توڑنے کے بعد اس میں دھار بن گئی پتھر میں, اسی دھار سے بکری کو دبا کر دیا اس پتھر سے. تو انہوں نے کہا دیکھو گوشت کھانا نہیں ہے, اس میں کئی مسائل ہیں, ایک تو پتھر سے دبا کیا گیا اس کو, اور ایک تو ہم نے اس کو چرواہا بنایا تھا اسے دبا کر ڈالا, دوسرے دبا کرنے والی کون ہے, مرد کی عورت ہے, عورت ہے وہ بھی باندھی, اتنے سارے مسائل ہیں. لہٰذا جب تک میں پوچھ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تب تک اس کا گوشت نہیں کھانا ہے. فرمان نے کھائیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تمہارے کتنے مسائل معلوم ہو گئے آپ کو؟ جیسے بہت سارے مسائل آپ کو معلوم ہوں گے, عورت بھی ذبح کر سکتی ہے, پتھر سے بھی ذبح کر سکتے ہیں, وکیل اس طرح کوئی ہے دیکھ رہا خراب ہو رہا ہے تو اس کے لیے ذبح کر سکتا ہے, یہ سب مسائل آپ کو یہاں سے معلوم ہوں. کہہ رہے ہیں مجھے حدیث بہت پسند آتی ہے. کیوں ندیم صاحب پسند آتی ہے حدیث؟ کہہ رہے ہیں ایک یہ کہ وہ باندھی تھی اور باندھی نے کیا کیا ذبح کے, معلوم ہوا عورت ذبح کر سکتی ہے باندھی ذبح کر سکتی ہے. یا وکیل چاہے موجود ہو اسے وکیل بنا سکتے ہیں, چاہے موجود نہ ہو غائب ہو اسے بھی وکیل بنا سکتے ہیں. آپ کسی کو فون کر دیا آپ نے ذرا سا ہماری طرف سے یہ کام کر لیجیے, آپ ہماری طرف سے کتنا پیسہ فلاں صاحب کو دے دیجیے آپ, تو چاہے کوئی حاضر ہو چاہے غائب دونوں طرح کے لوگوں کو وکیل بنانا صحیح نہیں سی مولانا صاحب, چاہے غائب ہو چاہے حاضر دونوں طرح کے لوگوں کو وکیل بنانا صحیح ہو درست ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود شہر سے باہر تھے, اپنے قہرمان اپنے خازن کو خط لکھا کہ میرے جو بھی اہل خانہ چھوٹے بڑے سب کی طرف سے صدقہ فطر نکال دو. تو انہوں نے صدقہ فطر نکالنے میں وکیل بنایا حاضر کو یا غائب کو؟ غائب کو, تبھی تو خط لکھنا پڑا, ورنہ حاضر ہوتے تو خط کیوں لکھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں کسی آدمی کا قرضہ تھا, کوئی کسی خاص عمر کا اونٹ تھا, کسی خاص عمر کا ایک اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا دوسرے آدمی کا. ابو آیا تقاضا کرنے کے لیے, ہمارا اونٹ دیجیے جو لیا تھا آپ نے قرضہ. فرمایا اللہ سن جاؤ دے دو بھائی ان کا قرضہ تھا جاؤ. تو معلوم ہوا قرض کی ادائیگی میں کسی کو وکیل بنانا صحیح نہیں صحیح ہے, بتایا خود دینے کا جاؤ دے دو. تو لوگوں نے بہت ڈھونڈا لیکن اس عمر کا اونٹ ہی نہیں مل رہا تھا, اس سے زیادہ عمر کا اونٹ تو مل رہا تھا اس عمر کا نہیں مل رہا تھا. فرمایا چلو بڑا اونٹ ہے وہی دے دو کوئی مسئلہ نہیں. جب اسے بڑا اونٹ مل گیا اس عمر سے تو کیا کہا؟ مثلا اس نے دیا تھا بنتے مقاد, کیا مل گیا اسے؟ بنتے لبون مل گیا اسے, حقہ مل گیا. تو کہا اوفی تنی اوف اللہ بک, آپ نے مجھے پورا پورا دیا زائد دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح زائد عطا فرمائے. ان خیارکم احسنکم قضا, تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو قضا کے اعتبار سے بہتر ہوں. آپ نے تھوڑا خراب سامان لیا ہے اور قرض واپس کریں تو اس سے بہتر سامان دے دیں آپ, صحیح اور درست ہے. احسن کس اعتبار سے ہو سکتا ہے مولانا صاحب؟ کوالٹی کے اعتبار سے یا کوانٹٹی کے اعتبار سے احسن؟ 50 روپے لیے 55 روپے دیں بعد میں, آپ نے دیے کتنے کسی سے؟ 50, اور دیں کتنے بعد میں؟ 55. صحیح ہے نہیں صحیح ہونا, صرف کوالٹی کے اعتبار سے کوانٹٹی کے اعتبار سے احسن کو, اس کے اعتبار سے نہیں, دونوں اعتبار سے صحیح ہونا. تو قضا میں دونوں اعتبار سے صحیح ہے, البتہ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے, نہ تو معاہدہ باقاعدہ زبانی معاہدہ اور نہ ہی انڈرسٹینڈ. انڈرسٹینڈ کیا ہوتا ہے؟ ہاں پہلے سے ہو تے کس طرح سے ہوگا تو اس طرح کا معاہدہ نہ ہو تو قضا میں آدمی زیادہ بہتر بھی دے سکتا ہے اور زیادہ بھی دے سکتا ہے. آپ نے کسی سے ایک کلو کوئی سامان لیا تھا اور بعد میں ادا کریں تو آپ اسے ڈیڑھ کلو دے دیں آپ اپنے طور پر زائد ویسے آپ تو ان اخیارکم احسنکم قضان کے اندر داخل ہے, بہتر اگر دے دیا آپ نے تو دینا صحیح درست اخلاق سے اس طرح سے ثابت ہے. باقاعدہ امام شاہ زہری رحمہ اللہ بھی زیادہ دے دیا کرتے تھے, لیکن اگر باقاعدہ معاہدہ ایسا ہے کہ ہم اتنا دیں گے آپ کو لیں گے اتنا یا ہم آپ کو اتنا دیں گے پہلے سے طے ہے, غلط بالکل ہے, صحیح نہیں, وہ سود ہے باقاعدہ. ایسے کو اپنی طرف سے زائد دے دے رہا ہے آدمی تو صحیح اور درست ہے. حدثنا سليمان بن حبيب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن قهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا هنا سمعي أغلي باب سمعت متعقد پچھلی والی حدیث بتا دی ہونا, یہ آگے باب آ رہا باب الوکالت بھی قضاء الدیون. تو دین کے قضاء میں نے بتا دیا آپ کو, باقی سابقہ باب تھا اس میں یہاں پر حاضر شخص کو بنایا گیا وکیل اور پچھلی والی ابن عمر کے واقعے میں غائب کو وکیل بنایا گیا, دونوں آ گیا اس کے اندر. نبی حریف رضی اللہ عنہ ان رجل اتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتقاضى فاغلظ, آدمی آیا تقاضا کرنے کے لیے سختی سے اس نے تقاضا کیا اور فہم بھی صاحب ہو صحابہ کرام تو تیار ہو گئے, اس نے سختی سے مطالبہ کیا تو صحابہ کرام ہاں انہوں نے ارادہ کیا کیا کریں, ہاں دو ہاتھ اس سے کہا ایسے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے اور اس انداز میں گفتگو کر رہا ہے. نہیں چھوڑ دیجیے, فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا, اگر کوئی صاحب حق ہے تو کچھ کہہ سکتا ہے, وہ اسے حق ہے کہ کچھ کہے تو میں قرضہ باقی ہوں اس کا, وہ صاحب حق ہے کچھ کہہ دیا اس نے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہا جس طرح کا میں نے اونٹ لیا تھا ویسے اونٹ دے دیجیے اس کے لیے جا کر کے. جی رسول اس سے بہتر ہے ایسا تو نہیں ہے, صاحب کرام کیوں دینے کے اس سے بہتر, ابھی تو آئے پتا نہیں کیسے کیسے بک رہا تھا وہ آدمی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہتر عطا فرمایا, گھر سے اس نے آدمی نے سخت کلامی کی تھی تو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اخلاق. لے وکیل اور شفیع قوم, تو کسی قوم کے سفارشی آئے ہوئے ہیں کسی قوم کے وکیل بن کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں, اگر کچھ انہیں ہبا کر دی جائے جا کر کے اپنے جو ان کے وکیل بن کر کے آپ انہیں دے دیجئے گا تو وکیل کے حوالے کرنا صحیح ہے. حدیث جو آپ کے سامنے پڑھ چکے ہیں آپ, کہا جو میرے حصہ میں دے دے رہا ہوں باقی لوگوں کے پاس جو ہے ان سے پوچھنا پڑے گا مجھے. تو میں انتظار تو ان کے معنی میں انہوں نے کہا انتظار کیا تھا میں نے, کسی شخص نے کسی دوسرے آدمی کو اپنا وکیل بنایا کہ فلاں کو جاؤ کچھ دے دو, کیا دے دو کیا دے دو نا سر کچھ دے دیں جا کر کے, ولم یبین کم یعطی, یہ نہیں بتایا کتنا دینا بس کہا جاؤ کچھ دے دو, تو اس نے جا کر کے عرف کے مطابق جتنا دیا جاتا ہے عرف اس نے دے دیا, تو اس طرح سے اس کا عرف کے مطابق دینا صحیح اور درست ہے. ابراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض لم يبلغوا كلهم رجل واحد منهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مستقيم فكنت على جمل فقارب سوال معنی سست رفتار سست رفتار اونٹ پر تھا میں وہیں سے اس کے بعد وہ سب سے آگے آگے چلتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے. اللہ نے کہا بیچ دو, میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ لے لیجیے, ویسے ہی بیچنے کا کیا مسئلہ ہے اس میں. فرمایا اللہ نے چلو چار دینار میں خرید رہا ہوں میں, تو کتنے میں بے ہوئی تھی, سلسلے میں بھی کافی اختلافات موجود ہیں. ایک مقام پر امام خیر رحمہ اللہ نے سلسلے میں راجے کیا ہے وہ بیان کیا ہے. مدینہ قریب پہنچے, میں نے چاہا کہ آگے چلا جائیں جلدی پہنچ جاؤ مدینہ. فرمایا آپ نے کہاں چل دیا مجھے چھوڑ کر کے. خلا منہا رات اس کا شباب جا چکا ہے, خلا منہا اس کا شباب جا چکا ہے, ایک عورت ہے طیبہ عورت ہے اس سے میں نے شادی کر لی ہے. تجربے کار عورت ہو, اس کا شباب جا چکا ہو اور کیا ہو چکی ہو, دانستہ ہو چکی ہو. یہاں سے استدلال مسئلہ آگے آ رہا ہے, جب مدینہ پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے کہا جاؤ ان کا جو میرے ذمہ قرضہ ہے, میں نے اونٹ خریدا تھا, جاؤ ادا کر دو. اور کیا کہا, زید اور زیادہ دے دیجیے. کتنا زیادہ دیجیے گا, یہی مسئلہ ہے. اگر کسی سے یہ کہا کہ کچھ دے دو فلاں کو, جتنا قرضہ تھا وہ تو متعین تھا مثلا چار دینار, باقی کہا زید اور کچھ زیادہ بڑھا کے دے دیجیے گا, وہ نہیں بتایا کتنا دینا ہے آپ. انہوں نے چار دینار دیا اور کتنا دیا, ایک قیراط. قیراط کتنا ہوتا ہے صبح جو بتایا تو اس کے حساب سے میں نے دینار کے درہم کے حصوں میں سے ایک حصہ. کتنا حصہ ہوتا ہے, بیس میں یا چوبیس. انہوں نے ایک قیراط کے حساب میں بڑھا کر کے دے دیا. کہا کہ اس کے بعد ان کے پاس یہ قیراط تھا, باقی چار دینار تو ختم ہو گئے, یہ قیراط ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے, اس کو کبھی ضائع نہیں کرتے تھے نہ کسی کو دیتے تھے. وہ اپنے قیراط میں رکھ رکھا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الگ سے ضائع کیا تھا ان کو, لہذا بطور تبرک انہوں نے اپنے پاس رکھ رکھا تھا اور اپنے آخر وقت تک اپنے پاس رکھا انہوں نے یہ قیراط, انہیں ملا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کتنا دیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضائع, کتنا دیا ضائع, ایک قیراط. معلوم ہوا اس وقت متعارف جو تھا کہ اگر کہا زائد دے تو کتنا دے جاتا تھا, ایک قیراط دے دیا, ایک قیراط انہوں نے دے دیا جابر رضی اللہ. تو صبح سیکورٹی صاحب نہیں آئیں گے, انشاءاللہ میں آ جاؤں گا. کتنے بجے؟